Radio 538. Times like these, people want to get high. Real high and real fast. And this is going to do it. Start audio. Upload now. Van Diepen's Dance Department. Je hebt iets langer dan een maand moeten wachten en Dance Department is overspoeld met gelukzalige berichten. Kisha en Nandi sms'en naar 5380. Wessel, we kunnen niet wachten op Okenvold. Eindelijk weer eens 2 uur van onze held. Tom en Carlijn stuurden dat ze hun speciale Okenvold schoenen met extra dikke zool uit de kast hebben gehaald. En 5 meiden uit Den Haag sms'en dat ze speciaal voor Dance Department naakt gaan dansen op Paul Okenvold. Stuur een foto. Jij blij, wij blij, want hij is terug. En je hoort hem vanaf nu 2 uur exclusief in de mix. Hier is Paul Okenvold. light for me. Something sensual is full of fire and mystery. I feel hypnotized, I feel paralyzed. I have found heaven. There's a thousand reasons why I shouldn't spend my time with you. For every reason not to be here I can think of two. So keep me hanging on, feeling nothing's wrong inside your head.

Falconfold in Dance Department.

Gold. Dance Department. Space gone. from the Gemini spacecraft. And I thought about you. I shot my space gun. I took a walk in space. Boy, I really felt blue. Well, I peeked through the crack and looked way back. Stardust trail leading back to you. What did I do? What could I do? Yes, what did I do? Yeah. We'll be right back. Oakenfold. Paul Oakenfold, Dance Department. Break me down.